Ang tangi kong pangarap ay makapiling ka sa hirap at ginhawa ay makasama ka. Panahon man ay magbago, mahal ko ikaw pa rin. Ang tangi kong pangarap ay ika'y maging akin. Sana'y iyong ingatan itong aking puso. Pagkat unti-unti akong umiibig sa'yo. Hinihiling ko sana ang iyong buong tiwala. Ako'y hindi magbabago, pinapangako ko. Ngayon ikaw ay narito, huwag na sana mamamba. Hindi kita pababayaan o aking sinasabi. Ang tangi kong pangarap.